vijf uur. Dielke Teertstra. Goedemiddag, welkom bij Nieuws & Co. Met dit uur, het netwerk achter de website Voice of Europe leidt vandaag tot onrust in Den Haag. Maar wat is dat voor site? Ik praat erover met journalist Linda van der Pol, die er onderzoek naar deed. En songteksten zijn de afgelopen 50 jaar steeds simpeler geworden. Nu is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Het Nederlandse reisadvies voor Frankrijk is aangescherpt vanwege terreurdreiging. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het advies verhoogd naar geel. Dat betekent dat mensen die naar Frankrijk gaan extra alert moeten zijn. Sinds vorige week wordt de terrorisme-dreiging in het land door de Franse overheid ingeschat als waarschijnlijk. Maandag werd bekend dat de Fransen nog eens 4000 militairen vrijmaken voor de bewaking van drukke plaatsen en gebouwen. President Macron zei dat de Islamitische Staat de afgelopen maanden heeft geprobeerd om aanslagen te plegen in Frankrijk. Het plan om de CO2 die de industrie uitstoot op te slaan onder de Noordzee pakt voordelig uit voor het bedrijfsleven, maar voor de overheid is het nadelig. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Die keek speciaal naar het project Portos. Daarbij wordt CO2 via pijpleidingen onder de Rotterdamse haven opgeslagen in oude gasbellen onder de Noordzee. Onder meer Shell en ExxonMobil gaan daar gebruik van maken. De Rekenkamer adviseert het Rijk om in de toekomst bij dergelijke projecten de opbrengsten beter te verdelen. De microchipsector in de regio Eindhoven krijgt 2,5 miljard euro om het vestigingsklimaat te verbeteren. Het geld is bedoeld voor talentontwikkeling, infrastructuur en woningen. Het kabinet vindt de microchipsector belangrijk voor de Nederlandse economie, vooral voor ASML. Bendegeweld heeft dit jaar in Haiti al aan ruim 1500 mensen het leven gekost, meldt de VN. Honderden mensen raakten gewond. Het geweld nam de laatste tijd sterk toe. De VN vindt dat de internationale gemeenschap onmiddellijk moet ingrijpen in Haiti. In Amstelveen is een man uit Den Haag aangehouden na een melding over een verdacht pakket. Hij was op Schiphol in een bus van Connection gestapt. De politie zette de bus stil. In het pakket van de man zaten geen explosieven. Familieleden van Nederlanders die in het Israëlische leger dienen worden lastiggevallen en bedreigd. Online gaat een lijst met namen rond en de gegevens van die familieleden worden gedeeld. Gisteren nog werd een vrouw in Amstelveen thuis opgezocht door schreeuwende mensen. De Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding ziet een toename van dit soort incidenten. Ik denk dat het heel belangrijk is dat er direct gevolg wordt gegeven aan de aangifte die gedaan is. Het mag niet zo zijn dat antisemitisme straffeloos is. Dat de acties, of het nou bij Lenny Koer of bij deze dame thuis voorgevallen is, dat die zonder consequenties blijven. Want ja, dan geef je als samenleving ook het signaal dat het mag, dat het oké is dat de Joden doelwit worden. En dat mag nooit gebeuren. Eerder vandaag zei demissionair premier Rutte dat het in Nederland de verkeerde kant op gaat met het toenemend antisemitisme. Hij maakt zich er grote zorgen over dat mensen met een Joodse achtergrond worden aangevallen. Laten we alsjeblieft heel scherp houden met elkaar dat wat iemand zijn achtergrond ook is en dat iemand Joods is en in Nederland woont, niets te maken heeft met jouw opvatting op dat moment over Israël, Gaza, wat dan ook. Dat val je ze niet meer lastig en je gaat al helemaal niet geweld gebruiken of mensen uitschelden. Kinderen die op school zich niet durven te uiten. Lenny Koer die de concert niet kan afmaken. Het gaat echt de verkeerde kant op. En dit moeten wij als samenleving collectief aanpakken. Rutte wil dat mensen elkaar aanspreken op gedrag. Sam Bankman-Fried van cryptobeurs FTX is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 25 jaar... voor fraude, samenzwering en witwassen. Een jury besloot in november al dat hij schuldig was en nu heeft de rechter in New York de straf bepaald. De aanklagers hadden 40 tot 50 jaar cel geëist. Sam Bankman-Fried fraudeerde op grote schaal met de tegoeden van klanten die geld staken in crypto's bij zijn FTX-beurs. In totaal zou hij 10 miljard dollar aan geld van klanten hebben overgeboekt naar zijn eigen investeringsbedrijf. De aanklagers spreken van een van de grootste financiële fraudezaken in de Amerikaanse geschiedenis. Tata Steel in IJmuiden kan hulp krijgen van de overheid om de fabriek te verduurzamen, heeft het demissionaire kabinet bekendgemaakt. Maar dan moet de staalfabriek de komende jaren wel meer doen om overlast te bestrijden. En ook moet gezondheidsschade voor omwonenden worden tegengegaan. Tata Steel maakt nu staal van ijzererts en steenkool. Het bedrijf wil in 2030 voor de helft overgaan op gas en later op waterstof. En verder moet er meer schroot worden gerecycled. Daarvoor heeft Tata naar eigen zeggen forse financiële steun nodig van de overheid. Dan het weer nog. Hier en daar een bui. Soms ook wat zon bij een graad of 12. Morgenochtend opnieuw regen. In de middag op de meeste plaatsen droog. En dan wordt het ongeveer 13 graden. Dankjewel Jan. En bij de ANWB zit Helene Geest. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het is iets drukker dan anders op donderdagmiddag. Er staat ruim 600 kilometer file. Veel vertraging vanuit Utrecht, maar ook in Zuid-Holland. Onder andere op de A4 Amsterdam-Rotterdam... tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein. De vertraging is daar 40 minuten door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Woerden... 18 kilometer en een half uur vertraging. En verder is de A27 erg druk van Almere naar Breda. Tussen Utrecht en Werkendam bij elkaar 30 kilometer langzaam rijdend verkeer. En de vertraging is daar ook iets meer dan een half uur. Ster. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen. Ervarenland echt, met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. Met een nieuwe caravan of camper van Buursner op vakantie in de bergen? Naar zee? Of citytrip? Bezoek uw caravan of camperdealer in de buurt en laat u persoonlijk informeren. Kijk op buursner.nl voor de dichtstbijzijnde dealer. Buursner, met UE. De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaard rapport... en deponeren via SBR bij de KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Bekijk onze demo op speedbooks.com. Kom nu naar de actiedagen van Bürstner en profiteer van de beste deals. Kijk op bürstner.nl met UE. Wel Ibiza, maar liever geen zon? Nu bij Hubo het knikarmscherm Ibiza. Zonwering met gratis motorbediening. Maak je huis al snel 10 graden koeler en meters groter. Zonwering nodig? Ga naar Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in het Stedelijk Museum Zutphen. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Op weg naar huis en ruitschade door dat steentje? Kom vandaag nog langs. We zijn altijd bereikbaar, ook 's avonds en 's nachts. Opgelost, Autotaalglas. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Niet online, wel verbonden. Want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. NPO Radio 1. NOS NTR. Zorgen in de Tweede Kamer over berichten dat Rusland actief Nederlandse politici omkoopt. Die zorgen heeft minister De Jonge van Binnenlandse Zaken ook. Er is sprake van een heel offensief Rusland dat inderdaad ook Nederlandse politici probeert te beïnvloeden. En dat is natuurlijk gewoon een ondermijning van de democratische rechtsorde. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Ook Nederlandse politici zouden dus worden omgekocht door Rusland om zich publiekelijk negatief uit te laten over Oekraïne. Via de site Voice of Europe zouden die politici grote bedragen hebben gekregen om de mening over Oekraïne te beïnvloeden. Daar is in Politiek Den Haag onrust over. Snel naar onze politiek verslaggever Wilma Borgman. Wilma, waar gaat die beschuldiging over? Ja, het nieuws kwam gisteren uit Tsjechië dat een Russisch propagandanetwerk uit de lucht heeft gehaald, waarin die site die je net noemde, die speelt daar een sleutelrol in. Er werden allerlei nepberichten verspreid waar ook Nederlandse politici bij betrokken zouden zijn. Politici uit het Nederlandse parlement, maar ook uit het Europese parlement. En daar maken ze zich hier inderdaad grote zorgen over, want er komen Europese verkiezingen aan in juni. En die berichten gaan ook over mensen op wie wij in juni eventueel kunnen stemmen. En Wilders van de PVV, die wil nu weten om wie dit precies gaat. Namen en rugnummers moeten nu openlijk op tafel komen, zegt hij. Zodat er dan volgende week een debat over kan zijn. En de hele Kamer, behalve Forum, die steunt Wilders daarbij. En hij wil dat dus weten, maar van wie? Zou het kabinet dat weten? Ja, dit gaat om informatie van de geheime diensten. En het is toch heel lastig om dat soort informatie, om echt concrete namen op tafel te krijgen. De Kamer wil wel heel veel, maar dat kan niet altijd, zegt de demissionair premier Rutte, die de berichten wel heel zorgelijk vindt. Dit soort signaal laat wel zien hoe groot het risico is op buitenlandse beïnvloeding. En dat is een bedreiging voor onze democratie, voor onze vrije verkiezingen, voor onze vrije meningsuiting, voor alles. Dus het is goed als die berichten naar buiten komen. Uiteraard zal Nederland, maar daar kan ik niet in het openbaar over spreken, doen wat nodig is. Maar het is van het grootste belang dat mensen weten dat we alles aan doen om ons democratische proces, ons proces van vrije verkiezingen, besluitvorming, Nederlands en Europees, om het overeind te houden. Ja, dus of Wilders zijn zin krijgt en of alles op tafel komt, dat staat nog te bezien. Het is wel opvallend dat juist Wilders het voortouw neemt bij deze vragen om opheldering. Want ook zijn PVV wordt wel in verband gebracht met sympathieën voor Rusland. Een Europarlementariër die van de PVV naar Forum is overgestapt, die wordt daar vaak bij genoemd. Wilders zelf is ook geïnterviewd door die propagandawebsite. Maar die neemt daar vandaag afstand van. Hij zegt dat hij is belazerd. We hebben gelukkig nooit een cent van wie dan ook direct of indirect uit dat land ontvangen. Of via welke website dan ook. We hebben binnenkort Europese verkiezingen. Als dat wordt beïnvloed met grote sommen geld, is dat heel kwalijk. Ja, en dus moeten we weten om wie het gaat, vinden bijna alle partijen hier. Je noemde net ook al Forum, want Kamerleden van die partij doen wel eens pro-Russische uitspraken. Hoe zit het met hen? Ja, ze hebben kennelijk geen behoefte aan openbaarmaking van om wie dit precies gaat. En deze hele kwestie, of ook Forum geld krijgt uit Rusland, die speelde gisteren nog in de Tweede Kamer. Toen andere partijen vroegen aan Forumleider Thierry Baudet, leg nou eens jouw financiële stukken op tafel. Maak dan maar duidelijk dat je geen geld van Moskou krijgt. Nou, Baudet werd heel boos. Die zei dat zijn eer was aangetast. Die riep na het debat tegen Klaver van GroenLinks-PvdA dat hij hem een volgende keer, ik citeer, op zijn bek zou slaan. Nou, dat was bedreiging, vond de voorzitter van de Tweede Kamer, Martin Bosma. En die riep Baudet vanochtend op het matje bij hem. En hij moest dus op het matje komen. Hoe is dat afgelopen? Ja. Ja, Baudet had zich afgemeld omdat hij kickboxles had, zoals hij zei. Ja. Maar hij heeft wel telefonisch zijn excuses aangeboden aan Bosma. Luister maar. Ik had het niet moeten zeggen. De parlementaire omgangsvormen zijn anders en die moeten we ook honoreren. Het is geen goed voorbeeld voor Nederland. Dus ik bied mijn excuses daar nogmaals voor aan. Maar ik vind het hele circus dat er nu om me heen ontstaat wel echt heel erg belachelijk. Ja, dat maakt Baudet bekend via Twitter, of X, zoals je dat tegenwoordig moet zeggen. Klaver van GroenLinks-PvdA, die laat het erbij zitten. Die doet geen aangifte. Dus dat voor zover deze kwestie. Volgende week komt er dus wel een debat over die Russische beïnvloeding. Dank je wel, Wilma Borgman in Den Haag. En ik praat door over die website Voice of Europe met Linda van der Pol. Goedemiddag. Goedemiddag. Jij hebt voor Investico onderzoek gedaan naar die site. Dat deed je samen met Koen van de Ven. Ja, sinds vanmiddag is die site uit de lucht. Dus we kunnen niet meer kijken wat er nou eigenlijk allemaal op staat. Maar jij hebt dat wel vaak gedaan. Dus vertel, wat is het voor site? Nou, Voice of Europe, dat is een nieuwswebsite. Online dus. Met heel conservatief, extreem rechtse signatuur. Gericht op inwoners van de Europese Unie. En daar worden nieuwsberichten op gepubliceerd met een framing waarin vluchtelingen, migranten al jarenlang de schuld krijgen van alles, net als de Europese Unie. Vaak met een behoorlijk suggestieve duiding. Voice of Europe bestaat zo sinds 2016, 2017. En nu zeker de afgelopen jaren zie je dat het ook heel pro-Russisch en heel anti-Oekraïens wordt, wat er allemaal op verschijnt. Heb je een voorbeeld van een artikel waarvan je zegt dat is nou echt zo'n typisch Voice of Europe artikel? Ik was vandaag nog even in het archief aan het kijken en toen zag ik een artikel van vorige week volgens mij. En dat was een bericht waar dan in stond dat Zelensky in Oekraïne iedereen naar het front stuurt. Dus ook mensen die een lichamelijke beperking hebben bijvoorbeeld. Mm-hmm. Hij wordt dan heel erg neergezet als villain. Ah, ja. Je zei net, het is ontstaan in 2016, hè? Hoe? Mm-hmm. Dat is een goede vraag. Wat we weten is dat er een aantal Nederlandse investeerders achter zaten destijds. En die wilde graag dat Voice of Europe een soort Breitbart van Europa zou worden. En Breitbart, dat is natuurlijk in Amerika een heel erg bekend conservatief extreem rechts platform, ja, inderdaad. Behoorlijk populair. En het lijkt alsof deze investeerders, nou ja, misschien meer dan vanuit ideologische redenen, maar meer vanuit een soort opportunisme, Voice of Europe begonnen. En Nederlandse investeerders dus? Ja, klopt. Wie? Ja, destijds dan, hè, in 2016, 2017. Ja. Nou, onder andere Erik de Vlieger, een bekende vastgoedondernemer, zat er toen achter. En hij zegt dat hij het eind 2019, zo begin 2020, dat hij het toen verkocht heeft aan een partij in Tsjechië. En dat is natuurlijk nu waar het netwerk rondom Voice of Europe is opgerold. Weten we ook waarom het toen is verkocht? Nee. We hebben Erik de Vlieger vanmorgen nog wel even gesproken. En hij heeft alleen bevestigd dat hij het verkocht heeft. En dat hij het, dit hele omkopingverhaal, dat hij dat echt absoluut niet vindt kunnen. Althans, dat hij vindt dat politici absoluut het geld niet hadden mogen aannemen. Mm-hmm. Maar waarom hij het precies verkocht heeft, dat weet ik niet. Nee. Linda, hoe heeft deze site dan uiteindelijk zo'n Russisch desinformatienetwerk kunnen worden? Ja, dat is heel erg interessant. Op een bepaald moment, want wat we nu horen, is dat, dat achter deze website nu Viktor Medvedchuk zit. En dat is een Oekraïense oligarch, maar heel erg pro-Russisch. En ook een persoonlijke vriend van Poetin. En die heeft ergens afgelopen jaren, moet hij in die website gestapt zijn. En dat zou heel goed zo rond de volledige invasie van Rusland in Oekraïne geweest kunnen zijn. Want vanaf dat moment gingen we in Europa ook andere Russische propagandamedia zoals RT, Russia Today, gingen wij toen blokkeren. En het zou heel goed kunnen zijn dat het Kremlin toen nieuwe outlets nodig had in Europa. Om toch die pro-Kremlin boodschap te blijven verkondigen en de EU te destabiliseren eigenlijk. Ja. Als ik zo het voorbeeld hoor dat jij net noemt over dat artikel, dat Oekraïne ook mensen met een beperking naar het front stuurt. Ja. En wat je nog meer vertelt, dan gaat het hier natuurlijk om berichten die niet waar zijn. Waarom is het toch zo moeilijk om dit soort berichtgeving tegen te gaan? Dat is een goede vraag. We hebben vanuit de Europese Unie afgelopen jaren wel wat taskforces en zo gehad tegen desinformatie. Want we hebben het natuurlijk inmiddels, zeker sinds de invasie van de Krim in 2014, hebben we het al over desinformatie in Europa. Maar dit aanpak is heel erg lastig, vaak omdat de grens tussen nep en echt best wel moeilijk is. Vaak is iets ook niet per se helemaal nep, maar is het een bepaalde framing die gegeven wordt aan bepaalde nieuwsberichten. Het kan heel subtiel zijn. Het kan heel subtiel zijn, inderdaad. En ja, we willen zelf geen Rusland zijn natuurlijk, dus we willen geen bepaalde media helemaal uitbannen in principe. Behalve een heel notwaar voorbeeld als RT dan, omdat we toch wel heel erg aan die democratische waarden van vrijheid van meningsuiting en dergelijke hechten. Ja. En dat is waarom je nu ook ziet dat het probleem is nu natuurlijk vooral die omkoping van die politici. En niet per se de framing van Voice of Europe. Nee. Dankjewel dat je ons in ieder geval iets meer wilde vertellen over deze site. Linda van der Pol. Helene Geest, hoe is het op de weg? Het is druk op de weg, maar eigenlijk niet zo heel veel drukker dan anders op donderdag. De meeste vertraging is op de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden. Onder andere op de A2 Utrecht Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Waardenburg 28 kilometer langzaam rijdend verkeer. En de vertraging is daar een half uur. De NPO heeft 2 van de 3 boetes die ze ongehoord Nederland had opgelegd ingetrokken. De aspirant omroep kreeg de boetes omdat ze niet voldoende samenwerkte met andere omroepen en omdat ze onjuiste informatie zou verspreiden. Besluit om de boetes in te trekken volgt na gesprekken tussen de NPO en Ongehoord Nederland. Bij de Vlaamse publieke omroep WRT blijkt vaak sprake te zijn van grensoverschrijdend gedrag. Het valt te lezen in een mail die is verzonden naar meerdere Belgische politici. Kamerlid Stephanie De Hoze van Open VLD citeerde tijdens een vergadering uit die mail. We spreken over toxisch leiderschap, grensoverschrijdend gedrag, favoritisme, pestgedrag, verzonnen vergaderverslagen. Het gaat om een structureel probleem dat al meer dan 7 jaar aan de gang is. Ook op dit eigenste moment. De omgangsvormen bij de VRT staan al langer in de spotlights. Na een reeks schandalen rond onder andere televisiemaker Bart de Pauw en de online redactie. En de koninklijke familie heeft de NSDAP-lidmaatschapskaart van prins Bernhard teruggegeven aan Duitsland. Het heeft het Nationale Archief in Koblenz bekendgemaakt. Er was al lang het vermoeden dat Bernhard lid was geweest van Hitlers partij. De prins zelf ontkende dat altijd, totdat vorig jaar in oktober die originele lidmaatschapskaart werd gevonden in zijn privéarchief. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. luistert weet meer. Het Schelde-Delta-gebied, dat voor een groot gedeelte in Zeeland ligt, heeft het keurmerk UNESCO Geopark gekregen. Al 10 jaar waren de provincie en een fanatieke aardrijkskundeleraar daarmee bezig. Het keurmerk is bedoeld voor gebieden die van grote betekenis zijn op het gebied van landschap, klimaat en geschiedenis. Initiatiefnemer Willem de Weert nam verslaggever Josephine Trehi mee naar de Brabantse Wal, een unieke plek in het gebied. Lopen we even daar naar de rand? Ja. Ja, het is echt een heuvel, hè? Ja, zeker. Ja. Dit is de Brabantse Wal, ja. En wat is er zo bijzonder aan? Hier vroeger onderaan de wal stroomde de rivier de Schelde. Die heeft ook dit gebied gevormd. En waar je nu in de verte op kijkt, is het Markizaatsmeer. En dat is het afgedamde deel van de Oogste Schelde. Want u bent aardrijkskundeleraar, of was u? U bent nu met pensioen, maar de initiatiefnemer voor dit UNESCO-keurmerk. U dacht, dit is een voorbeeld van hoe bijzonder dit Schelde-Delta-gebied is. Ja, maar dan moet je er wel in verdiepen. Hè? Want de oppervlakkige reiziger die over de 58 rijdt, die hier voor ons ligt, die zal denken, oh, ik zie een bult liggen en die rijdt door. Ja. Ja, maar als je dus gaat verdiepen in de geschiedenis van dit gebied, dan zie je dat de ontstaansgeschiedenis toch wel heel apart is en ook heel complex. Heeft van alles een rol gespeeld. En dat is allemaal tot nu toe eigenlijk wat verborgen. En dat proberen we voor het voetlicht te brengen. Want ook meegekomen is Walter Jonkers, projectleider namens de provincie. Want het idee van Willem de Weert is toen bij u terechtgekomen en toen is het allemaal gerealiseerd. Het heeft al 10 jaar geduurd. Het heeft 10 jaar geduurd, maar dat idee dat klonk heel aantrekkelijk. En we hadden zoiets van, ja, waarom gaan we het gewoon niet proberen? En, Het heeft dus te maken met de natuur, met hoe de mens daarmee is omgegaan, met klimaat. Met natuur, maar ook vooral met ontstaansgeschiedenis, landschap, cultuurhistorie. Dat hele spectrum. Het klinkt namelijk een beetje abstract, vaag. Abstract, vaag. Kijk nu eens naar dit gebied hier. Mm-hmm. En je ziet polders, je ziet een hoogteverschil. Alles wat je hier ziet zit vol met verhalen. En als mensen nou één ding leuk vinden, is op stap gaan door een gebied en verhalen horen. Zo zag u het ook allemaal voor zich 10 jaar geleden. Stond u toen nog voor de klas eigenlijk? Ja, toen stond ik nog voor de klas. En eigenlijk wat Walter net vertelde, heb ik zelf in die 42 jaar les aardrijkskunde en geschiedenis ook ervaren. Kinderen weten van niks, zijn op zich op het eerste gezicht niet geïnteresseerd. Maar als je gaat vertellen over vulkanen en aardbevingen, en je gaat vertellen dat de huidige wereldkaart, de continenten die je ziet liggen, dat die niet een vaste plaats hebben, maar dat die bewegen, dan raken ze geïnteresseerd. Oh, dat wist ik niet. En dat is ook wat we proberen met dit geopark te bereiken. Dat al die verhalen die mensen eigenlijk nog niet kennen, dat we die voor het voetlicht brengen. Wat is nou nog meer een verhaal wat mensen gaan leren over dit Schelde-Delta-gebied, nu we dit keurmerk hebben? Mijn lievelingsverhaal. Mijn lievelingsverhaal? Nu even voor deze plek, hè. Je rijdt over de snelweg hier en opeens, je komt vanuit Berg op Zoom, je draait een bocht door en opeens zak je naar beneden. Heel veel mensen denken dan, nu rijd ik Zeeland in. Maar wat je niet beseft, is dat je door naar beneden te rijden maak je een tijdreis van 2 miljoen jaar. Want waar wij nu op staan, zijn 2 miljoen jaar oude zanden en kleien die door de Rijn en de Maas hier zijn neergelegd. En die zijn in die miljoenen jaren daarna vervolgens door de Schelde opgeruimd. Want deze lagen vroeger ook gewoon over Zeeland heen. En dat is een tijdreis die je niet beseft, maar als je plotseling daar zo rijdt, dan denk je, hopsakee, naar 2 miljoen jaar naar beneden toe. Nou, dat is toch hartstikke leuk om te weten. Allemaal dit soort mooie verhalen vertellen dus, maar wat levert zo'n keurmerk verder op? Onlangs hebben we dus bijvoorbeeld met dat UNESCO-keurmerk al een subsidie van 10 miljoen euro binnen weten te krijgen. En daarmee geldt om het toeristisch aanbod ook in deze streek te verhogen. Hè? Want heel veel mensen rijden direct door naar de kust. De Zeeuwse kust, de Vlaamse steden. Maar tegelijkertijd merken we dat daar begint overlast ons. De bevolking begint het soms als een overlast te ervaren, dat er altijd maar toeristen zijn en dat er steeds maar meer toeristen komen. Dus wat willen we? We willen eigenlijk heel veel van die toeristen ook verleiden om meer deze kant eens op te gaan. Hier dingen te beleven, hier dingen te zien. En daar kan een UNESCO-keurmerk, kan daar enorm bij helpen. Tenminste, zo ziet de provincie Zeeland en de provincie Brabant zien dat zo. Gefeliciteerd. Dank u wel. Dank u wel. Vanuit Zeeland was dat een verslag van Josephine Trehi. Teksten van liedjes zijn de afgelopen 50 jaar simpeler geworden. Zinnen worden vaker herhaald en er worden minder verschillende woorden gebruikt. Dat zeggen Oostenrijkse onderzoekers die meer dan 350.000 nummers uit allerlei genres hebben geanalyseerd. Goedemiddag, Francis Mus. Goedemiddag. U bent literatuurwetenschapper aan de Universiteit van Gent en Antwerpen. En u heeft dit onderzoek voor ons bekeken. En ja, we dachten, laten we meteen even beginnen met een liedje dat u opvalt. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Het is onze Songfestival-inzending Europapa van Joost Klein. Wat maakt dit nummer voor u duidelijk? Ik denk dat het illustreert wel een beetje wat er in het onderzoek wordt gezegd. Dus je kunt denk ik wel stellen dat Europapa geen toonbeeld is van talige complexiteit of poëtische gevoeligheid. Taal speelt een rol, maar niet de enige rol. En ik denk dat een belangrijk idee is dat de muziek meer dan ooit niet alleen een verhaal van taal is, maar dat heel veel andere elementen daar ook in aan bod komen. Ritme, performance, stemgeluid, melodie, noem maar op. En ik denk dat vooral het visuele aspect de laatste jaren, de laatste decennia, je zou kunnen zeggen heel breed vanaf MTV, belangrijker en belangrijker geworden is. En dat zie je natuurlijk ook in een liedjeswedstrijd als het Eurovisie Songfestival. Dus betekent dus dat eigenlijk dat de teksten misschien simpeler zijn geworden, maar de liedjes niet? Goh, ja, inderdaad. Ik denk dat we, als we muziek bestuderen, dat het een beetje artificieel is om daar de lyrics, om de muziekteksten daar zomaar uit te lichten. Lyrics zijn slechts een onderdeel, denk ik, van een bredere muzikale ervaring. En al die elementen werken op elkaar in. Dat was altijd al zo, denk ik. Maar ik denk vooral de laatste jaren zien we dat performance-idee of dat de visuals een heel erg belangrijke rol daarin spelen. Ja. Europapa was een liedje dat u opviel aan de kant zeg maar, van de simpele teksten. Maar u heeft ook een liedje uitgekozen dat wat u betreft helemaal aan de andere kant staat. Dat is Nick Cave met het liedje Carnage. My uncle's at the chopping block, turning chickens into fountains. I'm a barefoot child, watching in the rain. Welke rol speelt tekst bij zijn nummers? Wel, ik denk dat Nick Cave in het bijzonder, maar eigenlijk alle singer-songwriters in het algemeen, daar staat tekst echt wel centraal. En bij Nick Cave zeker, ik herinner mij toen hij een aantal jaar geleden in Amsterdam te gast was, begon hij precies zijn optreden met bijna die heel specifieke vraag naar het publiek toe. Hebben jullie de tekst goed begrepen? Weet jullie waar het over gaat? Hij heeft ook natuurlijk via zijn website heeft hij een communicatiekanaal met zijn fans, waar hij echt dieper ingaat op teksten, ook op zijn persoonlijkheid. Dus veel hangt natuurlijk af van het genre. En bij singer-songwriters, bij uitstek, je ziet dat ook bij anderen, daar staat de tekst die ze overigens zelf schrijven, dat is niet zo bij elke populaire muzikant natuurlijk, staat die uiteraard centraler. Ja. Nu stelt dit onderzoek dat de teksten van Engelstalige muzieknummers eenvoudiger zijn geworden. Heeft u daar een verklaring voor? Ja, het is niet zo eenvoudig, denk ik, om daar een verklaring voor te vinden. Wat misschien wel kan spelen, is inderdaad dat de onderzoekers zich gefocust hebben op Engelstalige muziek. We zien vandaag, ik zou zeggen meer dan ooit, dat muziek, en niet alleen muziek, maar ook literatuur of andere kunstvormen, heel erg internationaal geworden zijn. Waarbij Engelstalige muziek niet alleen wordt gemaakt door native speakers, maar ook door anderen. Dat zou een stuk van de verklaring kunnen zijn. Uh-huh. Wat ook natuurlijk zo is, dat de aandacht voor taal in het algemeen fel is achteruit gegaan, bijvoorbeeld in het onderwijs. Maar ik vind het heel moeilijk om daar algemene claims over te maken. Ja. Volgens de onderzoekers zelf, zij suggereren dat de teksten simpeler geworden zijn omdat muziek meer en meer als achtergrondmuziek wordt gebruikt. Het is natuurlijk zo dat muziek alomtegenwoordig is in onze maatschappij vandaag. Ook wat betreft achtergrondmuziek. Mm-hmm. Maar tegelijk, dat vind ik wel belangrijk om daaraan toe te voegen, tegelijk zou men kunnen zeggen dat teksten meer beschikbaar zijn dan ooit. En dat heeft natuurlijk te maken met technologie. Je kunt het nu gewoon online opzoeken wat de tekst is van je liedje, in plaats van dat je echt het fysieke, het boekje natuurlijk erbij moet pakken, zoals dat vroeger was, om het allemaal te gaan opzoeken. Heel hartelijk dank voor dit inkijkje in dit onderzoek. Francis Mus, literatuurwetenschapper. En zometeen financiële steun van het kabinet voor Tata. Maar dan moet dat bedrijf wel verduurzamen. Ster. Lees de meeslepende nieuwe roman In de Mist van Golden Gate Park van Murat Isik, auteur van Wees Onzichtbaar. In de Mist van Golden Gate Park, nu in de boekhandel. E-mail is nog steeds het belangrijkste zakelijke communicatiemiddel. Toch worden er vaak onduidelijke e-mails geschreven. Hoe kan dat? En wat is een heldere e-mail? Lees het gratis whitepaper van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Mooi dat je er bent, want ik neem je mee naar een gebied dat barst van cultuur. Ik ben Nationaal Park Weer Ribbewiede. Kijk op mooidatjedebent.nl. Gratis whitepaper, professioneel e-mailen. Ga naar lovanek.nl. Het populaire ingrediënt mangaan is goed voor het kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. En daarom zit het in VitaPro. Zo helpen we jou om lekker te kunnen blijven bewegen. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Meer avontuur of meer zekerheid? Meer power of meer comfort? Meer cilinders of meer stille kracht van een elektrische SUV? Je vindt het bij Hedin Automotive. Altijd meer dan 6000 auto's op voorraad. Hedin Automotive. Autohart van Nederland. Financiering nodig voor je bedrijf? Bijvoorbeeld om te groeien of te verduurzamen? Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. Start direct op rabobank.nl/financieren en ontvang verrassend snel een passend voorstel. De coöperatieve Rabobank. Onze showrooms zijn tweede paasdag open. Check de beste autodeals op hedinautomotors.nl. Groeit jouw bedrijf lekker door? Zorg dat je verzekeringen meegroeien. We helpen je graag. Kijk op rabobank.nl/zakelijkverzekeren. De coöperatieve Rabobank. De ondergang van een eenzame koningin. Donizetti's Roberto de Vereux. Het sluitstuk van de Tudor-trilogie. Vanaf 18 april bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. NPO Radio 1. Het is 6:02. Hier is Jan van der Putten. Oprichter Sam Bankman-Fried van de failliete cryptobeurs FTX moet 25 jaar de gevangenis in voor fraude. De eis was 40 tot 50 jaar. Bankman-Fried stak miljarden dollars van klanten, vaak niet in crypto, maar in een investeringsfonds van hemzelf. De overheid verdient maar weinig aan de opslag van CO2 in de bodem van de Noordzee. Het bedrijfsleven heeft er veel meer voordeel van, zegt de Algemene Rekenkamer. Met het project doet de overheid zich volgens de Rekenkamer tekort. Nederland verscherpt het reisadvies voor Frankrijk. Het waarschuwingsniveau gaat van groen naar geel. Vanwege de oplopende terreurdreiging worden drukke punten in Frankrijk extra bewaakt. En wielrenner Wout van Aert heeft behalve zijn sleutelbeen en een aantal ribben ook zijn borstbeen gebroken. In Dwars door Vlaanderen kwam Van Aert in een afdaling zwaar ten val. Volgens de ploeg zal hij in elk geval de voorjaarsklassiekers missen. Helene Geest, waar staat het vast? Vooral vanuit Utrecht, zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. De vertraging is daar ongeveer een half uur. Ook op de A12 vanuit Utrecht twee lange files van Utrecht naar Den Haag tussen Bunnik en Woerden. 16 kilometer langzaam rijdend verkeer, daar is de vertraging een half uur. En op de A12 verderop richting de Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar ook 20 minuten extra reistijd. Maar de meeste vertraging is op dit moment op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein is de vertraging 3 kwartier. Bij Ketelplein staat een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is daar dicht. Peter Kuipers-Munnik is hier voor de uitgebreide weersverwachting. Peter, gisteren was hier onze collega Roosmarijn Knol en die zei, ik vind het best wel moeilijk om iets te zeggen over de komende dagen, want het is ontzettend grillig en sommige modellen lopen ook nog een beetje uiteen. Is dat nog steeds het beeld? Ja, dat is zo. Ja, als weerman sta je soms op een bergtop en dan kun je soms, dit is figuurlijk, hè, kun je kilometers jij ver ook letterlijk, kijken toch? En zie je het weer bij wijze van spreken echt een week van tevoren wel aankomen. Maar dit is nou echt een situatie dat we zelf echt alle, alle hens aan dek, zeg maar. Om een zo goed mogelijk weersverwachting te maken. Want het weer is inderdaad heel grillig. En dat komt omdat we een beetje op de grens zitten tussen allerlei verschillende luchtsoorten. En ja, normaal gesproken is een lage drukgebied heel groot. Maar de lage drukgebiedjes en de buitjes die de komende dagen komen, die zijn juist heel klein. En daardoor heel moeilijk te vatten in een weersverwachting. Maar ik ga toch een poging wagen. Want vannacht dan is het op de meeste plaatsen droog tot het einde van de nacht zo'n beetje. Dan gaat het regenen in het zuiden van het land. En morgenochtend trekt die regen dan vrij snel via het midden naar het noorden. En dan is het tegen het middaguur zo'n beetje overal droog. En vooral in het noorden, het midden en het westen breekt dan morgenmiddag de zon door. En dan wordt het wat zachter dan vandaag met temperaturen van 12 tot 14 graden. Nou, dat was de weersverwachting voor Goede Vrijdag. Die durf ik dus nog wel aan. Zaterdag gaat ook nog wel, want dan lijkt het erop dat het echt behoorlijk zacht gaat worden. 17 graden of meer. Maar wel bewolkt en ook waarschijnlijk niet helemaal droog. Nou, en dan hebben we zondag, maandag, eerste en tweede paasdag. Ja, de details zijn nog een beetje moeilijk, maar het begint zich wel een beetje af te tekenen dat zondag waarschijnlijk de droogste dag is. In het zuiden misschien nog wel wat regen, maar in een groot deel van het land is dat echt een hele aardige paasdag met een graad of 15. En wat dat betreft ziet de maandag er wat minder florissant uit, want dan is het waarschijnlijk, maar niet helemaal zeker, vooral bewolkt en regenachtig bij een graad of 12. Ster, kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. De Eagles present The Long Goodbye, The Final Tour, met hun allerlaatste concerten ooit. Live in Nederland, met special guest Steely Dan. De Eagles, 13 en 15 juni, in Gelderdom, Arnhem. Koop nu je tickets via mojo.nl/Eagles. The Eagles, The Long Goodbye, The Final Tour. Kom proef zitten in op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Dit is vakantie volgens Eliza Was Here. Onverwacht terechtkomen op een dorpsfeest en vertrekken met 20 nieuwe beste vrienden. De vakantie die je niet zocht, maar alles is wat je zoekt. Handpicked verblijf, huurauto en vlucht zijn altijd inbegrepen op elizawashere.nl. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacros.nl. Bij Telecombinatie geven we persoonlijk advies met de beste deals. Zoals een superscherpe SIM-only van Odido vanaf €11,50 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Telecombinatie. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Telecombinatie, ook voor ondernemers. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Tata Steel Nederland kan hulp krijgen van de overheid om de fabriek in IJmuiden te verduurzamen. Heeft het demissionaire kabinet vandaag bekendgemaakt. Voorwaarde is wel dat de staalfabriek de komende jaren meer doet aan het bestrijden van overlast en het tegengaan van gezondheidsschade voor mensen die in de buurt wonen. Politiek verslaggever Michiel Breedveld, waarom doet het kabinet dit? Nou, de gedachte is dat dit soort bedrijven zich zo uit de markt zullen prijzen als ze geen hulp krijgen van de overheid bij het vergroenen. En Tata is de grootste uitstoter van CO2 van Nederland. In zijn eentje al goed voor 8% van de totale uitstoot. En het is ook een grote vervuiler met grote gevolgen voor de gezondheid van omwonenden. Ja, en de vraag is dan, doe je er goed in om daar geld in aan te spenderen? En is er dan nog wel een toekomst voor Tata in Nederland? Want ook andere landen zullen dat natuurlijk gaan doen. Dus het kabinet had advies gevraagd aan een commissie onder leiding van oud-topman en oud-minister Hans Weijers. En die meent dus dat er wel degelijk een toekomst is voor Tata in Nederland. Je kunt Tata vergroenen in de zin van dat er minder CO2 de lucht in gaat, zonder dat je verder iets doet aan de omgeving. Maar dat zou het heel onverstandig zijn. We hebben nadrukkelijk gezegd dat als je die vergroeningsroute gaat kiezen, moet je een integraal onderdeel van die oplossing zijn, dat de overlast voor de omgeving wordt verminderd. Dus als je Tata wil behouden, zegt u eigenlijk, het is en-en. En groen staal, geen CO2, maar ook schoon. Het is allebei, anders heeft ze geen toekomst. Ja, en dat kost natuurlijk veel geld, wat Tata niet in zijn eentje kan. Heeft u enig idee wat dat gaat kosten? Ja, ik heb daar wel ideeën over. Je ziet ook in het buitenland, lopen een aantal van dit soort trajecten. Dan heb je het over veel geld. Ik ga daar geen specifieke bedragen over noemen, maar het gaat om veel geld. Maar het is wel een investering in de toekomst van heel veel mensen die daar werken en mensen die daar wonen. Nou, een interessante, Dielke, is dat onbedoeld er een slide werd getoond tijdens die presentatie waar wel bedragen op stonden. Was helemaal niet de bedoeling. Ja, dus we kunnen nu toch wel zeggen dat dat mogelijk wel 2 miljard gaat kosten, dat vergroenen. En als je dus, want dat zegt die commissie, dat kan niet zonder ook het schoner te maken. En dan moet je denken aan die koksfabriek, die omstreden koksfabriek waar veel vervuiling bij feit komt. Die zou dan versneld uit de roulatie gehaald moeten worden. Nou, dan kan het misschien nog wel eens 1 miljard extra kosten. Heel veel geld dus. Ja, en dat gebeurt. Nou, nu is er dus dat positieve advies van die commissie om dat geld te investeren. Maar het kabinet kiest daar dus inderdaad voor. Waarom? Ja, ze willen de onderhandelingen gaan starten. Dus er zit wel een kleine stap voor. Want ze willen natuurlijk commitment van Tata. Dat zij niet de productie alsnog later een keer gaan verplaatsen naar India. En ze willen natuurlijk ook garanties dat het ook schoner wordt en snel. Maar goed, ja, waarom kiest het kabinet 9000 directe banen, 10.000 indirecte banen. En er is ook nog zoiets als strategische autonomie voor Europa. Dat we ons eigen staal kunnen produceren. En Tata maakt daarbij een goede kans, ook in Europees verband. In de toekomst zou Tata inderdaad, als het groen en schoon is, ook concurrerend kunnen zijn. Maar dan moet die productie ook echt schoon, zegt de minister van Economische Zaken, Mikki Andriaansens. Iedereen maakt zich daar vreselijk zorgen over, het bedrijf zelf, maar zeker ook de omwonenden. En daarom vond ik het ook belangrijk om goed te kijken naar de alternatieven. Zijn er alternatieven? Is een alternatief van sluiting of noem maar op ook nog een alternatief? Nou, eigenlijk komt dat niet zo goed uit dit rapport naar voren. En wordt gezegd, ja, Tata Steel heeft een toekomst, zelfs een hele interessante toekomst in Nederland. Dat is belangrijk voor Nederland, maar ook voor Europa. Maar dan moet er wel wat gebeuren en dan moet het groen, maar het moet ook schoon. Dan kiest u wel voor de duurste variant. Is het dat waard? Wat het gaat kosten, daar ben ik nog helemaal niet aan toe. Mogelijk miljarden. Nou, het is inderdaad geen goedkope oplossing, maar de andere varianten zijn ook kostbaar. Ja, en daar gaan dus de komende tijd, hopelijk dus dit jaar, afspraken over gemaakt worden met Tata, zegt de minister. En dan toch weer even naar die onbedoelde slide, ja. Dielke. Niets doen, dus Tata langzaam laten afsterven, geen geld erin investeren, waardoor het gedwongen op een gegeven moment dicht moet, of misschien zelfs bewust op sluiting van Tata aansturen, kost ook heel veel geld. Want dan zou de Nederlandse staat op moeten draaien voor de saneringskosten voor de grond. Daar zijn geen afspraken over gemaakt. Dus Tata zou de deuren kunnen sluiten en dan blijft het kabinet zitten met die vervuilde grond. En dat zou ook zomaar 10 miljard of meer kunnen kosten. Ja. Dus hoe dan ook enorme kosten dus richting van het kabinet. Maar het goede nieuws is, er is dus wel degelijk een toekomst, zegt althans Weijers en een topbankier voor Tata in Europa, in Nederland. Dankjewel, politiek verslaggever Michiel Breedveld. Stagiairs worden op hun stageplek lang niet altijd goed begeleid. En door personeelstekort worden ze ook regelmatig ingezet als volwaardige kracht. Niet de bedoeling, zegt de Onderwijsraad. Die adviseert beroepsopleidingen om hun studenten zoveel mogelijk binnen de school te laten leren. Andries Knol is voorzitter van de beroepsvereniging voor mbo-docenten, BVMBO, en docent bewegingsonderwijs aan het Deltion College. Goedemiddag. Ja, goedemiddag, Dielke. Wat vindt u van dit advies? Het is een beetje tweeledig. Mm-hmm. Enerzijds ben ik er op zich niet voorstander of tegenstander van dat we de studenten wat meer binnen de school opleiden. Anderzijds denk ik dat juist als ergens de stages heel goed geregeld zijn, dan is dat in het mbo. Maar toch gaat het dus mis. Want het doel is natuurlijk om het stage misbruik tegen te gaan. Dus dan hebben we het inderdaad over stagiairs die hun werk moeten doen zonder dat ze worden begeleid of dat ze gewoon inderdaad worden ingezet als een volwaardige kracht. Maar hoe groot is dat probleem? Ja, dat verschilt een beetje. Maar wat natuurlijk vooral belangrijk is, is dat de vorming van de student tijdens de stage voorop staat. En dat de student niet ingezet wordt als medewerker of als vervanging van medewerkers. En dat wel gebeurt, ja, dat is wel een feit, dat zie je zeker. Ja. Ja. Maar u zegt, de mbo's hebben eigenlijk de stages goed op orde. Nou, toen ik het rapport las, toen had ik wel zoiets van... er worden een aantal dingen ingezegd die ik niet zo goed herken vanuit het mbo. En waarbij ik eerder de link zou leggen naar het hogere beroepsonderwijs en het WO. Mm-hmm. En wanneer men over stagemisbruik praat, dan denkt men al heel snel natuurlijk aan het mbo. Maar de stages en de beroepspraktijkvorming... Ja, die vinden natuurlijk ook heel erg veel in het hbo en in het wo plaats. Dus toen ik het rapport las, had ik wel zoiets van... Nou, ik herken wel sommige dingen, maar heel veel dingen denk ik ook van... Nou, als het ergens juist het best geregeld is, via SBB, dan is dat in het mbo. SBB is... Ja, dat is de samenwerking van het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven. En dat is in de wet geregeld in het mbo. En daar zie je toch echt wel heel veel goed geregeld is als het gaat om... Nou ja, hoe kunnen we nou stagemisbruik voorkomen? Hoe kunnen we stagediscriminatie voorkomen? De minister heeft ook samen met heel veel verschillende partijen het stagepact in het leven geroepen. Daar wordt nu ook heel erg op ingezet. Je ziet dat een van de dingen die daarin staat is het stagematching. En dat betekent eigenlijk dat de studenten niet meer hoeven te solliciteren, maar dat de school de student matcht met een bedrijf. Mm-hmm. En in plaats van dat een student dan op een sollicitatie komt, dan komt hij eigenlijk gewoon op het startgesprek. Dus het gesprek is eigenlijk de start van de stage. En dat is denk ik wel een ontwikkeling die je in het mbo ziet, die wel heel erg mooi is. Maar zegt u dan eigenlijk, in het mbo komt een stuk minder stagemisbruik voor? En dan zouden deze aanbevelingen misschien ook minder voor het mbo moeten gelden? Ik wil niet zeggen dat stagemisbruik minder voorkomt. Maar een van de dingen die heel erg genoemd worden in het rapport, dat is dat door een gebrek aan begeleidend personeel op de stages er een aantal activiteiten vanuit de stage terug naar de school zouden moeten. En ik heb contact gehad met SBB en daarin wordt ook gezegd van in het mbo valt het aantal tekorten daarin wel mee. Er zijn 800 stageplaatsen tekort. Mm-hmm. Die zitten vooral in de zorg. Dus ja, toen ik dat rapport las, toen had ik zoiets van... Ja, ik herken niet echt dat we meer op school moeten doen... Nee. En minder op de stage. Nee. Anderzijds vind ik het helemaal niet verkeerd... wanneer we weer wat meer activiteiten naar de school halen. Ja, hoe zou dat eruit kunnen zien in de praktijk? Ja, kijk, onze studenten zijn natuurlijk heel erg jong. Hè. Die zijn over het algemeen 15, 16 als ze op het mbo komen. En gaan vervolgens vaak na een half jaar al op stage, of soms nog eerder... En zijn daardoor eigenlijk best wel kort op school. Sommige opleidingen duren maar een jaar of twee jaar. En dus daarom zou ik het helemaal niet verkeerd vinden als studenten wat vaker en wat meer in de school zijn. Wat voor opleidingen zijn dat dan? Waar studenten bijvoorbeeld, laat ik het anders vragen, op wat voor stageplekken kan iemand van 15 na een half jaar terechtkomen? Nou, bijvoorbeeld in de logistiek zie je dat wel. Ik hoorde gisteren van een niveau 2 opleiding die een jaar duurt en waarna de studenten na 4 weken al op stage gingen. Wat mij betreft zouden we dat soort opleidingen zouden wat mij betreft sowieso minimaal 2 jaar moeten duren. Mm-hmm. Maar ook zo'n stage, ik zou het niet erg vinden als we meer activiteiten binnen de school zouden halen. Nee. Alleen daar zit wel een nadeel aan, want ja, een student op stage is voor een school natuurlijk goedkoper dan een student op school. Dus het zou er dan niet toe moeten leiden dat de klassen groter worden of dat docenten meer uren moeten draaien. Dat is wel iets wat daarin meespeelt. Dus om dit vorm te geven in de praktijk zouden mbo's ook wel het een en ander nodig hebben? Klopt, ja. Ja, zeker. Ja. Dank. Andries Knol, voorzitter van de beroepsvereniging mbo-docenten. Helene Geest, waar is het druk? Vooral op de A4 tussen Rotterdam en Amsterdam. Richting Amsterdam nu een ongeluk bij Zoeterwoude-Dorp. Daar zijn 2 rijstroken dicht en vanaf Den Horen is de vertraging een half uur. Sportnieuws dan. De selecties voor het komende EK voetbal mogen misschien uit 26 in plaats van 23 spelers bestaan. Onder meer bondscoach van Oranje Ronald Koeman wil dat graag. De UEFA heeft die wens nu op de agenda gezet voor een bijeenkomst met alle geplaatste landen. John van Schip is volgend seizoen geen hoofdtrainer van Ajax. Hij is wel in gesprek met de club over een andere functie. Wij hebben gesproken eigenlijk over de invulling zou kunnen zijn voor het komend seizoen. En daar zijn we in gesprek over voor meerdere jaren. Dat is de wens van Ajax en ook mijn wens. En we zullen zien in wat voor rol dat precies gaat gebeuren. En golfer Joost Luiten gaat na de eerste dag van het Indian Open aan de leiding. De Nederlander kwam in New Delhi tot een openingsronde van 65 slagen, 7 onder par. Luiten eindigde vorige week op de Singapore Classic nog als 11e. Dat was zijn beste prestatie tot nu toe dit jaar. Dit is Tot half 7. Nieuws en Co. Bij de iconische roeiwedstrijd de Boat Race op de Thames, dwars door Londen, wordt de stuurman of vrouw van de winnaars traditiegetrouw in het water gegooid. Maar dit jaar raadt de organisatie dat sterk af vanwege dat water. Correspondent Fleur Launsbach, want wat is er aan de hand met dat water? Nou, de kwaliteit van het water is slecht. Er is een te hoge concentratie van de E. coli-bacterie. En daar kan je ziek van worden. En die bacterie die komt uit ontlasting. En dat vervuilde water, dat is een groot probleem hier. En nu komen we dus via deze bootrace, die dan tussen de beste roeiers van de universiteiten Oxford en Cambridge, best wel een elite, ja, bekende traditie, komt dit probleem weer even heel lelijk om de hoek kijken. Ja, jij maakte er eerder al reportages over. Want vertel, wat is er aan de hand met de vervuiling van het water? Ja, dit speelt al een tijdje. Dit maakt Britten echt woedend. Het is echt wel een nationaal schandaal. Het gaat om waterbedrijven in Engeland die dus zowel drinkwater als riolering onder hun beheer hebben. Die hebben de afgelopen jaren duizenden en duizenden keren ongezuiverd rioolwater in Britse meren, in rivieren, in de zee geloosd. En ja, dat komt omdat hun afvoerbuizen de hoeveelheid niet aankunnen. Dus dat lozen van rioolwater is eigenlijk een soort noodmethode. Als zware regenval de pijpen doet overvloeien. Het is legaal, maar het gebeurt veel te veel. En inmiddels, en nu wordt het heel ranzig, hebben we dus vervuild water door het hele land. In rivieren, in meren, in de zee. Daar vind je dus wc-papier, ontlasting, trollen, maandverband, luiers en stranden die dicht moeten vanwege de waterkwaliteit. Het is echt heel stuitend. En de publieke woede hierover is dus ook enorm. Ja. Er zijn allerlei protestgroepen met slogans van don't leave us in the shit en zo. En het speelt ook mee in de verkiezingen dit jaar. Maar Fleur, hoe kan dit? Ja, goede vraag. Dat krakkemikkige leiding- en rioolstelsel, dat komt vaak nog uit de Victoriaanse periode. Het is oud. En er is niet in geïnvesteerd door die waterbedrijven. En dat er niet in geïnvesteerd is, dat is eigenlijk nog een grover verhaal. Want dat begon allemaal bij de privatisering van de waterbedrijven. Dus de waterbedrijven werden geprivatiseerd in 1989... onder Margaret Thatcher, voor velen wel bekend. En dat betekent eigenlijk dat ze niet langer gerund worden in het belang van de mensen die er afhankelijk van zijn, maar dat ze draaien om winst. En daar zijn astronomische bedragen gegaan naar dividenduitkeringen. Dus die zijn in de zakken verdwenen van investeerders, zoals BlackRock, vermogensbeheerders in Amerika. Die hebben er flink aan verdiend. Eigenlijk het bedrijf kaal geplukt, kan je zeggen. En sinds 1989 is er dus meer dan 70 miljard aan dividend uitgekeerd. Het resultaat is, dat is niet geïnvesteerd in de Engelse waterinfrastructuur. Dus krijg je lekkages, verspilling, vervuiling, rioolwater op de stranden. En ondertussen gaan die waterbedrijven nu ook omvallen. Dus, want er komen honderden miljoenen aan schadeclaims binnen tegen de waterbedrijven en de directeuren. Ja, want het grootste waterbedrijf, Thames Water, dat staat inderdaad op het randje, hè? Ja, dus dat was vandaag ook in het nieuws. De baas van Thames Water Company, dat is de grootste inderdaad, die zei vandaag dat het mogelijk is dat het weer genationaliseerd moet worden als het bedrijf geen verse investering krijgt op dit moment. Dus dat bedrijf zit in enorme financiële problemen. Het heeft wanhopige geldinjectie nodig. Maar die investeerders die willen eigenlijk alleen geld erin stoppen. In dit geval gaat het om 500 miljoen. Als ook de waterrekeningen voor klanten omhoog zouden gaan met 40% over de komende 5 jaar. 40%? Dus dan gaat je waterrekening enorm omhoog. Nou, dat heeft de markttoezichthouder weer geblokkeerd. Want die zeggen, nou, dat kunnen we niet maken. En dus hebben die investeerders zich weer teruggetrokken. Dus kan het eventueel genationaliseerd worden. Maar je begrijpt, dit maakt Britten echt woedend. Want mensen hebben gewoon hun rekeningen betaald al die jaren. Dat geld is in de zakken van aandeelhouders verdwenen. Daardoor is het niet geïnvesteerd in de waterinfrastructuur. En daardoor worden nu de stranden en rivieren vervuild. Ja. En zit dus de gewone Brit letterlijk in de shit, terwijl de aandeelhouders rijk zijn geworden. Dankjewel, correspondent Fleur Launsbach. En dan, onlangs is de website stranding.nl gestart, waarop gebruikers bijvoorbeeld aangespoelde walvissen en zeehonden kunnen doorgeven. De 5 voor 6. Vanochtend rond 9 uur werd de eerste potvis op Ameland gevonden. Enkele uren later spoelden nog twee potvissen aan in het gebied Het Hon in het noordoosten van Ameland. Een potvis of andere walvis die aanspoelt op een Nederlands strand trekt altijd veel nieuwsgierige mensen. Het gebeurt niet vaak dat je zoiets van zo dichtbij kan zien. Toch een beetje de ramptoerist uithangen, denk ik. Maar ja, ik vind het toch ook wel heel interessant. Op de nieuwe site stranding.nl worden alle aangespoelde zeezoogdieren vastgelegd. Maar wat heb je aan zo'n databank? Strandingen van zeezoogdieren die zeggen iets hoe het met de populaties van die soorten gaat. Wat er in die populaties speelt. Zegt Dylan Verheul, medeoprichter van waarneming.nl, waar deze site onder valt. Bijvoorbeeld, als er meer bruinvissen in de Noordzee zijn, is het ook waarschijnlijk dat er meer strandingen van bruinvissen zullen zijn. De site is ook een historisch en nauwkeurig overzicht van alle gestrande zeezoogdieren in Nederland. Zo staat de beruchte walvis Johannes uit 2012 er ook op. En op het onbewoonde eilandje Razende Bol bij Texel is een bultrug gestrand. Maar het archief gaat veel verder terug. De oudste waarneming komt uit 1255. En dat is volgens Verheul eigenlijk helemaal niet raar. Omdat een enorme walvis op het strand zo opmerkelijk is dat mensen dat willen vastleggen. Dat gebeurde in de middeleeuwen al en die geschriften zijn bewaard gebleven en gedigitaliseerd. Er staan niet alleen dode dieren op stranding.nl, ook levende dolfijnen of zeehonden worden geregistreerd. En dan heb je een helder overzicht van allerlei dieren die zijn gezien of gevonden. Maar ik weet niet hoe ze aangespoeld zijn of hoe. Wie, wat, waar? Nou, door die waarneming door te geven op stranding.nl kunnen wetenschappers daar een steeds sneller antwoord op geven. Onderzoekers moeten snel gealarmeerd worden. En met de vele waarnemers hebben we enorm veel ogen in het veld die dat snel kunnen doorgeven. Iedereen, ook niet-experts, mogen strandingen van zeehonden, dolfijnen of bultruggen doorgeven op de site. Kijk dan! We hebben gewoon dolfijnen gezien. Ja! Kortom, elke doorgegeven waarneming doet ertoe om een beter beeld te krijgen van het leven onder water. NPO Radio 1. Kunststof. Met zijn camera kocht Anton Corbijn ooit zijn vrijheid. Hij zag de schoonheid in zwart-wit. Na een carrière van bijna 50 jaar is hij nog lang niet klaar. Luister naar de NTR met Kunststof vanavond om 7 uur. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Lichtkunstenaar Nick Verstand werkte met onder andere Björk en het Lowlands Festival en zet nu muziek van New European Ensemble in licht. Kijk, luister, zie en hoor. New European Ensemble keer Nick Verstand. Begin april in Rotterdam, Utrecht, Den Bosch en Den Haag. Kaarten via inlicht.nu. Is het gras groener bij de buurman? Gezond gras gaat dieper dan je denkt. Zorg voor de bodem en de bodem zorgt voor jouw gazon. Daarom zit de organische gazonmeststof van EcoStyle vol actief bodemleven. Voor een langdurig, echt groen gazon, zonder mos. Aan de slag? Vraag in jouw tuincentrum of bouwmarkt naar EcoStyle. Mijn man werd voor mijn ogen vermoord. Daarna werd ons huis in brand gezet. Drie van onze kinderen overleefden het niet. Dit zijn de woorden van Asifiwe uit het oosten van Congo, waar mensen massaal vluchten voor extreem geweld. Ik ben Tineke Seelen van Stichting Vluchteling. Wij helpen met voedsel, onderdak en medische zorg. Geef op Giro 999 of op vluchteling.nl. Dit is de kracht van Oer. Voel de rust. Kom naar Drenthe. Met een nieuwe caravan of camper van Bürsner op vakantie in de bergen? Naar zee? Of citytrip? Bezoek uw caravan of camperdealer in de buurt en laat u persoonlijk informeren. Kijk op Bürsner.nl voor de dichtstbijzijnde dealer. Bürsner, met UE. Ontdek de vakselectie van Belisol. Zorgvuldig geselecteerd door onze vakmensen. Kies voor openslaande deuren of een schuifpui en haal de lente in huis. Plan nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol. Kom nu naar de actiedagen van Bürsner en profiteer van de beste deals. Kijk op Bürsner.nl met UE. Vlieg hoog boven de wolken en stap in het wonderbaarlijke universum van kunstenaar Laure Prouveau. Nu te zien in de Pont Museum Tilburg. Tickets via de pont.nl. NPO Radio 1, 6 uur. Dielke Teertstra. Goedenavond. In het laatste half uur van Nieuws & Co. Op sociale media gaan privégegevens rond van Israëlische militairen met een Nederlands paspoort en van hun familie. Meerdere van die mensen worden bedreigd. Jason Bourgwandas zat vandaag op de tribune bij het debat over de jeugdzorg als ervaringsdeskundige die er inmiddels zelf ook onderzoek naar deed. Nu is het NOS-journaal, Jan van der Putten. Het plan om CO2 die de industrie uitstoot op te slaan onder de Noordzee pakt voordelig uit voor het bedrijfsleven, maar nadelig voor de overheid. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Die keek speciaal naar het project Portos. Daarbij wordt CO2 via pijpleidingen onder de Rotterdamse haven opgeslagen in oude gasbellen onder de Noordzee. Onder meer Shell en ExxonMobil gaan ervan gebruik maken. De Rekenkamer adviseert het Rijk om in de toekomst bij dergelijke projecten de opbrengsten beter te verdelen. Tata Steel in IJmuiden kan hulp krijgen van de overheid om het bedrijf te verduurzamen. Maar dan moet de staalfabriek de komende jaren wel meer doen om overlast te bestrijden. En ook moet het bedrijf de gezondheidsschade voor omwonenden tegengaan. Het gaat om een miljardeninvestering, maar volgens politiek verslaggever Michiel Breedveld heeft het kabinet geen keus. Niets doen, dus Tata langzaam laten afsterven, geen geld erin investeren, waardoor het gedwongen op een gegeven moment dicht moet, of misschien zelfs bewust opsluiting van Tata aansturen, kost ook heel veel geld. Want dan zou de Nederlandse staat op moeten draaien voor de saneringskosten voor de grond. Daar zijn geen afspraken over gemaakt, dus Tata zou de deuren kunnen sluiten en dan blijft het kabinet zitten met die vervuilde grond, en dat zou ook zomaar 10 miljard of meer kunnen kosten. Tata Steel maakt nu staal met behulp van steenkool. Het bedrijf wil in 2030 voor de helft overgaan op gas en later op waterstof. Nederland verscherpt het reisadvies voor Frankrijk. Het waarschuwingsniveau gaat van groen naar geel. Vanwege de oplopende terreurdreiging worden drukke punten in Frankrijk extra bewaakt. De NPO, de publieke omroep, trekt 2 van de 3 sancties voor ongehoord Nederland in. De omroep van Harold Karskens hield zich volgens de NPO niet aan de journalistieke codes. Staatssecretaris Oesloe weigerde de vergunning van ongehoord Nederland in te trekken. En nu zegt de NPO dat de sancties worden ingetrokken om te komen tot een betere samenwerking. ASML is positief over de investering van 2,5 miljard van het kabinet en de regio Eindhoven. Het geld is voor verbetering van het ondernemingsklimaat voor de microchipsector. ASML wil groeien, maar zei eerst dat Nederland eigenlijk te klein wordt. Friesland is nog niet tevreden met de 2,5 miljoen euro extra die minister De Jonge heeft uitgetrokken voor de Friese taal en cultuur. De minister maakte gisteren in de Tweede Kamer bekend dat er veel meer geld voor komt. We vinden de Friese taal heel belangrijk. De ambitie op dat punt is enorm verhoogd. In de conceptafspraken was al sprake van 15,5 miljoen... ten opzichte van de 2 miljoen van de vorige bestuursakkoordperiode. Dus al 7 keer zoveel. Nou, daar is nog 2,5 miljoen bijgekomen. Ik denk dat we het daarvoor gewoon moeten doen. Toch zijn niet alle Friese politici tevreden, meldt Omroep Friesland. Zo willen ze dat alle plaatsnaamborden en verkeersborden in Friesland tweetalig worden. Volgens de minister is dat een voorstel waar ook naar wordt gekeken. Sam Bankman-Fried van cryptobeurs FTX is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 25 jaar voor fraude, samenzwering en witwassen. Een jury besloot in november al dat hij schuldig was en nu heeft de rechter in New York de straf bepaald. De aanklagers hadden 40 tot 50 jaar cel geëist. Sam Bankman-Fried fraudeerde op grote schaal met tegoeden van klanten die geld staken in crypto's bij zijn FTX-beurs. In totaal zou hij 10 miljard dollar hebben overgeboekt naar zijn eigen investeringsbedrijf. De aanklagers spreken van een van de grootste financiële fraudezaken in de Amerikaanse geschiedenis. En het weer, vanavond vrijwel overal droog. Vannacht in het zuidoosten regen, dan is het een graad of 7. Morgen in de ochtend wat regen, in de middag bijna overal droog. Vrij veel wind morgen en 12 tot 14 graden. Helene Geest, hoe is het met de drukte? Nou, de meeste files worden alweer wat korter. Behalve op de A4, daar is het erg druk in beide richtingen. Van Rotterdam naar Amsterdam tussen knooppunt Ketelplein en Zoeterwoudendorp 15 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. Komt door een ongeluk, maar daar zijn alle rijstroken vrij. De andere kant op, richting Rotterdam, is nog wel een rijstrook dicht bij knooppunt Ketelplein. Vanaf Den Haag-Ippenburg levert dat ook een uur extra reistijd op. En verder is de A12 nog erg druk van Arnhem naar Den Haag tussen Bunnik en Bodegraven. 29 kilometer langzaam rijdend verkeer en bijna een uur oponthoud. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance. Kijk je ook al uit naar de zomer? Lekker buiten zitten, op je terras of balkon? Met de juiste zonwering geniet je langer. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, zelfs als het regent. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Apeldoorn is een groene oase van rust. Verken de unieke mix van de royale natuur en een prikkelende binnenstad. Ontdek het op in apeldoorn.nl. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou, voor die prijs. Gooi me lekker vol, hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Apeldoorn, de groene en royale hoofdstad van de Veluwe. Iets leuks doen met de paasdagen? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Hey avonturier, zin in een dagje tropen? Kom naar Pantropica, het leukste overdekte junglepark van Nederland. Reis in één dag door 10 continenten. Dwaal tussen de mooiste dieren, doorkruis de tropische jungle en lunch samen met jouw familie in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets op pantropica.nl. Het zijn nu zitplezierweken bij Prominent. En dat betekent extra voordeel op jouw nieuwe stoel of bank. Dus kom nu naar een van onze ruim 40 winkels. Of kijk op prominent.nu. Prominent. Alle aandacht voor jouw zitplezier. NPO Radio 1. NOS NTR. Familieleden van Nederlanders die in het Israëlische leger dienen worden lastiggevallen en bedreigd. Het is tijd voor actie, vindt Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding Eddo Verdonar. We kunnen niet meer toekijken naar hoe dit toeneemt in de samenleving en vervolgens alleen een veroordeling geven. We moeten ook echt maatregelen nemen. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Een van die Nederlanders die is lastiggevallen is Shirley uit Amstelveen. Gisteren werd zij thuis opgezocht door schreeuwende mensen. Hier bij mij in de studio redacteur Sara Buurman. Sara, jij hebt een aantal van deze mensen gesproken, hè? Wat vertelden ze jou? Ja, best wel ernstige dingen eigenlijk. Deze Shirley, haar gegevens zijn online gedeeld. Mensen zijn naar haar werk gekomen, hebben haar ontslag geëist bij haar werkgever. En zijn gisteren dus echt bij haar thuis geweest. Bij andere mensen is het vooral online. Dus ook het delen van gegevens en bedreigingen sturen naar militairen met een Nederlands paspoort daar. En naar hun familieleden. En om even bij Shirley te blijven, overweegt zij iets te doen, stappen te zetten? Ja, dat heeft ze ook al wel gedaan. Toen haar gegevens werden gedeeld, toen heeft ze daar aangifte van gedaan. Dus dat waren gegevens van haar en van haar dochter. Vervolgens zijn mensen die heel boos op haar zijn en op haar dochter naar haar werk gegaan. Die zijn daar gaan roepen van waar is zij? Nou, ze was niet aanwezig gelukkig, maar zegt ze zelf. Maar ja, daar heeft zij ook aangifte van gedaan. En nu, gisteren was het weer raak, maar dan bij haar thuis. Daar doet ze vandaag aangifte van. Mensen die haar kindermoordenaar noemen, medeplichtig aan genocide, doordat haar dochter daar in het leger zit. En onze collega Simone Tucker, die was vandaag bij haar. En die heeft gevraagd wat zij zou willen zeggen tegen die mensen die al haar gegevens delen. Wat ik heel graag wil zeggen is, check je feiten voordat je dingen post. Er kan zoveel schade gemaakt worden aan iemands leven. Mijn hele leven staat op zijn kop. En ik snap wel dat je een mening hebt. En tuurlijk mag je die uiten. Maar doe dat met respect. We zijn één Joodse gemeenschap. En het enige wat we willen is in rust leven. En ik denk dat het gewoon voor nu belangrijk is dat we niet voor mensen een deur gaan staan. Je mag zeggen wat je wil, maar doe dat op een andere manier. Niet met dreigementen. Ja, dat zegt Shirley dus. Hoe komen mensen nou bij haar terecht en bij anderen? Nee, we weten natuurlijk niet precies wat die mensen die daar voor de deur stonden hebben bewogen om daar naartoe te gaan. Maar wat we wel weten is dat er een lijst circuleert met daarop 17 namen van onder andere de dochter van Shirley, maar dus ook anderen die dus een Nederlands paspoort hebben en daar in het leger zitten. Of die in nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever wonen. Nou ja, daar zijn influencers mee aan de haal gegaan, vertelde Shirley aan ons. Bijvoorbeeld rapper Appa, die 80.000 volgers heeft, heeft een bericht gemaakt met haar. Met die gegevens. Met allemaal foto's van haar dochter. Die gegevens ook. Ook de plek waar de moeder werkt, dus waar Shirley werkt, stond daarbij. En vervolgens hebben mensen daaronder weer gereageerd. Nou, laten we daar haar maar eens gaan opzoeken. Dus ja, dat gaat allemaal rond. En dat gaat dus ook rond van andere mensen. Ja, en als je tienduizenden volgers hebt, dan is het natuurlijk snel. Dus wordt het snel verspreid. Ja. Mag het om zomaar persoonsgegevens van mensen te delen op je social media? Of wat er hier precies is gebeurd, of dat mag, daar wil de politie nog niks over zeggen, omdat er vandaag dus nog aangifte gedaan is. Daar hadden ze nog niet genoeg informatie over. Maar wat ze in algemene zin wel kunnen zeggen is dat het vanaf 1 januari expliciet in de strafwet staat om te doxen. En dat is dus het verspreiden van privéinformatie met het doel intimidatie. Daar lijkt het hier in elk geval wel op. Maar de politie kan dat nog niet, kan dat nu nog niet zeggen. En de politie zegt eigenlijk, we kunnen verschillende dingen doen om slachtoffers van doxing te helpen. Ligt er een beetje aan waar mensen behoefte aan hebben. Dat moet ze echt per geval bekijken. Bijvoorbeeld meer beveiliging of met sociale media platforms om tafel om te kijken of ze samen iets kunnen doen. Sarah, aan het begin van dit gesprek hoorden we Eddo Verdoner, de coördinator antisemitisme. Wat zeggen deze incidenten over antisemitisme in Nederland? Nou ja, wat hij eigenlijk zegt is, er is een trend gaande. Er zijn steeds meer incidenten sinds 7 oktober. Dus de aanslagen van Hamas in Israël. En hij wil eigenlijk duidelijk maken dat dit echt niet kan. En dat is ook waar hij voor is op zich. Dus die oproep deed hij vandaag ook weer. Dankjewel, Sarah Buurman. Ja, afgelopen maandag kon de NOS op basis van ingewijden al melden dat het kabinet van plan was een flink geldbedrag uit te trekken voor de regio Eindhoven. Nou, en vandaag kwam dat kabinetsplan officieel naar buiten onder de naam Project Beethoven. En er werd duidelijk dat het gaat om een bedrag van 2,5 miljard euro. Het is bedoeld om het ondernemersklimaat in de zogenoemde Brainport-regio te verbeteren. Politiek verslaggever Roel Bolsjes, waarom trekt de overheid dit geld uit? Ja, bedrijven en vooral ASML groeien daar zo hard dat het begint te knellen. En die bedrijven waarschuwen ook dat als er niet geïnvesteerd wordt in de regio, dat ze op termijn misschien wel ergens anders moeten gaan groeien. Daar waarschuwen ze al een tijdje voor. De laatste tijd zijn ze vocaler. 2 weken geleden nog de topman van ASML op het torentje bij premier Rutte. Om duidelijk te maken, ja, we moeten binnenkort gaan beslissen waar we gaan groeien. Het demissionaire kabinet die snapt die oproep en ze vinden de sector en ASML ook te belangrijk om de groei niet te faciliteren, zegt minister Adriaansens van Economische Zaken. We zijn daar wereldspeler. Het is belangrijk voor onze nationale veiligheid. Chips zitten overal in, dus dat zal alleen maar toenemen. En er zijn ook heel veel MKB-ondernemingen die daar weer profijt van hebben. Het bedrijf investeert heel veel in R&D, maar sowieso deze hele sector. Dus het is echt een groeimarkt. Ja, maar het voelt toch een beetje als ASML steekt de vinger op. En dan komt de overheid wel over de brug voor ASML, maar niet voor heel veel andere partijen. De overheid kijkt heel goed hoe we het vestigingsklimaat in de brede kunnen verbeteren. En dit is echt een sector. Ik zeg wel eens, je moet ook een Messi hebben in je voetbalteam. En dat trekt het hele team op. Nou, en dat is ASML natuurlijk wel. Ja, ze zeggen dus, het is te belangrijk voor die hele regio, dat bedrijf, om het te laten verdwijnen. Dus moeten we deze investering nu wel doen. En die investering is dus fors, 2,5 miljard euro. Ja. Waar gaat dat geld dan allemaal naartoe? Ja, drie zaken. Allereerst aan het aantrekken van personeel. Er is een flink tekort aan technische talenten in die regio. En dat wordt de komende tijd alleen maar meer. Een bedrijf als ASML die denkt de komende 6 jaar misschien wel te verdubbelen. Ja, daar hebben ze natuurlijk mensen voor nodig. Er komen dus extra opleidingen. Er wordt geld voor uitgetrokken om die technische talenten aan zich te binden. En daarnaast moeten al die werknemers natuurlijk ergens wonen. Die komen uit het buitenland of elders in Nederland. Dat geeft natuurlijk een druk op de huizenmarkt in die regio. Er is al een tekort aan huizen. De huizen worden daar duurder. Dus om die werknemers daar te kunnen huisvesten en de woningen niet te veel in prijs te laten stijgen, moeten er veel meer woningen komen daar. Daar wordt geld voor uitgetrokken. En er wordt geld voor infrastructuur uitgetrokken. Er staan nu al veel files in de omgeving. De ASML-file wordt dat bijvoorbeeld door mijn schoonmoeder die daar woont genoemd en door andere mensen uit het dorp. Maar het geld is niet alleen voor het asfalt, ook voor het openbaar vervoer. Maar daar worden de files ook kleiner van, zegt minister Harbers van Infrastructuur. Dan vind ik het eigenlijk ook een investering in wegen als je ervoor zorgt dat er met name voor het forense verkeer gewoon hoogfrequente openbaar vervoersverbindingen komen. Want dat houdt de doorstroming op de weg in ieder geval nog overeind. Datzelfde geldt als je vluchtstroken geschikt maakt om daar bussen over te laten rijden. Dat betekent dat ze niet meer op de hoofdrijbaan zitten en dat daar weer meer ruimte is voor de auto's. Dit is echt wat we in vaktermen noemen multimodaal. Je zorgt ervoor dat alle vervoersvormen, auto, fiets, openbaar vervoer en de overstap daartussen, dat die de ruimte krijgen om gewoon de grote aantallen reizigers op een goede manier te verwerken. Maar Roel, de vraag is natuurlijk, nu komt de overheid dus met dat geld, maar betekent dat dan ook dat ASML in Nederland gaat blijven? Nou, dat is niet zeker, maar dat was ook niet de verwachting van minister Adriaansens. De overheid creëert het speelveld. En bedrijven beslissen dan zelf of zij daar willen zijn. En ik denk dat dit een heel interessant speelveld is geworden. Dus daar ben ik heel blij mee. En uiteindelijk zal ASML daar een beslissing moeten nemen of zij die uitbreiding hier willen doen. Ik heb wel begrepen dat zij uiteindelijk dat wel heel graag willen. Dus ik vertrouw erop dat het goed komt. Geen garanties dus? Nou, die kan je ook op deze manier niet vragen, maar we hebben wel een goed vertrouwen. Ja, en datzelfde zegt Jeroen Dijs. De burgemeester van Eindhoven die zegt, ja, deze investering is belangrijk. Die is er ook positief over. Maar het is wel aan het bedrijf zelf. Dat is natuurlijk eigenlijk een vraag aan het bedrijf. En het bedrijf zal daar uiteindelijk zijn eigen beslissing in nemen. Maar deze afspraken zijn natuurlijk wel gedaan onder de aanname dat de grote uitbreidingsbeslissing waar we het over hebben dan ook hier gaat vallen. Zou dat niet zo zijn? En nogmaals, het is echt aan het bedrijf. Dat zullen ze de komende weken of maanden bekend maken. Ja, dan hebben we natuurlijk een ander gesprek met elkaar. Ik denk dat het kabinet dan ook wel terugkomt bij ons. Is dit allemaal nog nodig? Maar daar gaan we absoluut niet van uit. Ja, en de eerste reactie van ASML is ook positief op deze investering van het Rijk. Dan tot slot, Roel, de naam, hè? Ja. Van dit project, Project Beethoven. Ja. Waar komt dat vandaan? Ja, dat weten we niet. En misschien gaan we het ook nooit te weten komen. Want ook Harbers weet het niet. Om waarheid te zeggen, nee. Ik ook niet namelijk. Dus probeer erachter te komen. Ja, nee. Maar het is, af en toe heb je even een codenaam nodig. En dat is gelukt, want het is nog steeds code voor mij. Het was een hele creatieve ambtenaar die dat verzon. Maar er is in de media veel te veel omheen verzonnen. En dat is prachtig. Maar het was gewoon een hele mooie naam. Ja, gewoon een naam dus. Dank je wel, Robbels is. Helene Geest, waar staat het nog vast? Ja, op 70 plaatsen, maar eigenlijk worden bijna alle files korter. Behalve op de A12 van Arnhem naar Den Haag. Want daar staat nog een lange file tussen Bunnik en Nieuwerbrug van 24 kilometer. De vertraging is 3 kwartier. Tenminste 12 mensen zijn in Madagaskar omgekomen als gevolg van de wervelstorm Gamane, die afgelopen etmaal over het Oost-Afrikaanse eiland trok. Minstens 21.000 inwoners zijn getroffen door de verwoestingen. De storm veroorzaakte windsnelheden van 150 km per uur, met windstoten die tot 210 km per uur opliepen. Volgende week is het 75 jaar geleden dat de NAVO werd opgericht. En met de oplopende internationale spanningen is dat bondgenootschap weer extra relevant geworden. Misschien zelfs straks wel onder Nederlandse leiding. Want Mark Rutte wordt genoemd als de nieuwe secretaris-generaal. Onder druk van de Verenigde Staten staat de 2%-norm voor de NAVO weer op de agenda. Die houdt in dat van alle lidstaten wordt verwacht dat ze 2% van hun bruto binnenlands product uitgeven aan defensie. Wat merken Nederlandse militairen die in NAVO-verband opereren daarvan? Een reportage van verslaggever Matthijs van der Wiel. Grote zeilen van de tenten worden schoongemaakt, gedweld, over de vrachtwagens gehangen om te drogen. Gewassen en gedroogd en dan kan die de volgende keer weer gebruikt worden. En binnen worden de vrachtwagens onderhouden. Dit is de 10 tonnen. Gerrit Hilberink, verantwoordelijk hier. Er zit een gecamoufleerde container op. Achter dit cel zit de service waarmee wij zorgen dat het hoofdkwartier in verbinding staat met andere eenheden die overal bijzondere dingen aan het doen zijn. Beveiligde communicatie. Hier kan niet op ingebroken worden. Ik mag niet eens inkijken. Nee, dat is positief. Zo beveiligd en geheim is het allemaal. Luitenant-generaal Nico Tak die heeft vanuit het hoofdkwartier in Münster met een roulatiesysteem het commando over het landmachtdeel van de NATO Response Force. De NATO Response Force is de snelle reactiemacht van de NAVO, waarmee we heel snel op crisis kunnen reageren. Je wilt meteen weten hoe snel? Dat is binnen dagen en een deel daarvan binnen 48 uur. Wat was de oefening in Tsjechië? De oefening in Tsjechië bevatte een scenario waarbij er een aanval op het NAVO-grondgebied plaatsvond vanuit het oosten. Waarom zegt u niet Rusland? Ja, ik kan ook Rusland zeggen. Dat is op dit moment natuurlijk wel de meest reële dreiging voor Europa en de rest van de wereld. En hij is ook commandant van het Duits-Nederlandse legerkorps. Ooit vanuit een bezuiniging ontstaan. Na de val van de muur gingen alle landmachten natuurlijk in omvang behoorlijk achteruit. Daarvan vroegen sommige mensen zich af, hebben we dat überhaupt nog wel nodig? Wat voor andere tijden zijn het nu? Je glimt. Ja. Nou, je glimt natuurlijk niet als verantwoordelijk mens. De situatie in de wereld is zorgelijk. Ik denk dat de verandering op dit moment groter is dan de val van de muur in 1989. Jarenlang hebben jullie geoefend. En toen was het opeens 2 jaar geleden oorlog in Europa. Is dat voor jullie anders geworden toen? We merken wel dat er inderdaad meer aandacht is voor de organisatie Defensie. En dat we bepaalde oefeningen op een andere manier aanvliegen en dat we ons beter aan het voorbereiden zijn. Ja, kijk, wij zijn al een tijd bezig om die omslag naar wat ze noemen warfighting, oorlog te kunnen voeren. Die omslag zijn we al een tijd aan het maken. Wat zit er in die blauwe container? Wat zijn dat allemaal? Er zitten tenten in, kachels. Jullie kunnen overal in ieder bos een heel hoofdkwartier opbouwen. Ja, we zouden overal ter wereld kunnen we ons werk doen. Nu gaat het al lange tijd over hoeveel lidstaten uitgeven aan defensie. Verenigde Staten zijn heel kritisch op geweest, die 2%-norm. Wat ziet u daarvan, van als er meer uitgegeven wordt aan defensie? Ja, we zien natuurlijk enorme investeringen. Als je 3 jaar geleden had gezegd dat wij naar de 2% zouden gaan, dan zou iedereen naar zijn voorhoofd hebben gewezen. Heeft u nu wat u nodig heeft? Wij hebben wel wat we nodig hebben, maar we willen de volgende oorlog niet voeren. We willen hem voorkomen. En dat betekent dat we nog meer moeten doen. Bedoelt u meer wapens als afschrikking? Jazeker. Is er ook een andere redenering, hè? Die zegt dat spierballenvertoon, die hele grote oefening nu in Litouwen, daarmee provoceer je Poetin en een wapenwetloop gaat nooit voor vrede zorgen. Ja, ik denk dat dat soort mensen misschien ook wel de landing in Normandië ter bevrijding van West-Europa in 1944 als een onnodige escalatie zouden zien. U bent er fel over. Nou, ik denk dat je speak softly but carry a big stick. We leven in een gevaarlijke wereld. We hebben niet de luxe om dit soort risico's te nemen. Dat gevoel van urgentie, dat is er nu toch wel? Dat gevoel van urgentie is er wel. Maar als je 30 jaar niet naar de tandarts gaat en daarna elke 6 maanden wel, dan voelt iedereen op zijn klompen aan dat dat niet helemaal goed gaat. Dan zijn de gaten dieper. Wat was de les van Tsjechië? De les van Tsjechië is dat we best wel wat kunnen. We zijn er wel klaar voor. En wat betekent dat dan? Ja, dat je altijd rekening houdt met een eventualiteit dat je met je hoofdkwartier uit moet. Stel je voor dat er nu op de knop gedrukt wordt en we moeten nu naar ergens in Europa om daar de verdediging ter hand te nemen, dan rolt dat als een automatisme uit dit hoofdkwartier. Luitenant-generaal Nico Tak. En in de NOS-podcast De Dag, deze week een serie in de aanloop van het 75-jarig bestaan van de NAVO. Dat kunt u vinden in alle podcast-apps. Moet er een korte parlementaire enquête komen over de misstanden in de gesloten jeugdzorg? Daarover debatteerde de Tweede Kamer vandaag. Zo'n enquête zou duidelijk moeten maken waarom de politiek niet ingreep, terwijl al zo lang duidelijk was dat er grote problemen waren. Jason Boegwandas zat zelf in de gesloten jeugdzorg en heeft onlangs ook zelf onderzoek gedaan naar de misstanden. Goedenavond. Goedenavond. Je hebt het vandaag ook gevolgd, hè? Het debat. Je zat op de publieke tribune in de Tweede Kamer. Hoe was dat? Oh, het was echt afschuwelijk. Ik moet zeggen dat mijn verwachtingen niet zo heel hoog meer zijn, hoor, van de politiek. Maar dit was echt nog wel ver onder. Wat maakt het afschuwelijk voor jou? Nee, we hebben eigenlijk twee weken geleden het rapport gehad. Het was een rapport waar ernstige misstanden in naar buiten kwamen. Dus kinderen die gemiddeld bijna 21 uur per dag alleen opgesloten zitten op kamer. Die te maken hebben gehad met mishandeling, met misbruik binnen de instelling. Dus je verwacht dan van kamerleden dat zij empathisch en betrokken reageren. En ik had het idee dat tijdens dit debat wederom eigenlijk de verantwoordelijkheid weer weerlegd werd naar iedere andere partij die de verantwoordelijkheid mogelijk kon krijgen. En hoe merkte je dat? Onder andere door het geven dat er een parlementaire enquête werd geopperd. En er was best wel heel erg veel weerstand van. Van de PVV, van de boer-burgerbeweging, van het CDA, van de VVD. En zo'n enquête, ja, dat gaat in één keer over je eigen aandeel als politiek. En dat is een stukje dat vooralsnog... Kijk, we hebben 1000 rapporten gehad de afgelopen jaren over de jeugdzorg. We hebben niet nog een onderzoek nodig om te constateren dat de jeugdzorg of de gesloten jeugdzorg niet goed functioneerde. Dat weten we. Maar wat we niet zo goed weten is, wat zijn nou precies de keuzes geweest van welke poppetjes die hebben geleid tot de situatie die er nu is? En dan hoop je dat de Kamer denkt, oké, wij gaan die verantwoordelijkheid nu wel pakken en inderdaad reflecteren. Wat heeft de Kamer hierin gedaan? Wat hebben de bewindspersonen hierin gedaan? Maar die verantwoordelijkheid die kwam helemaal niet. Nee, maar dat zou wat jou betreft wel echt een parlementaire enquête toevoegen. Want er zijn, ja, natuurlijk, je zegt het zelf al, veel onderzoeken geweest al, hè, naar de gesloten jeugdzorg en de problemen daar. Ja, maar de parlementaire enquête zou ook niet gaan over wat gebeurt er in de gesloten jeugd. We weten het, we hebben rapport na rapport gehad. Maar wat ik hierin mis, is het stuk waarin de overheid verantwoordelijk is voor de situatie die hierin is ontstaan. Wat we bijvoorbeeld weten is dat begin 2000 de overheid in heeft gezet op heel veel plekken creëren in de jeugdgevangenis om kinderen op te sluiten. Ook kinderen, ongeveer de helft van de kinderen zat daar zonder strafblad, zonder strafrechtelijk proces. Ja, dan heb je als overheid in één keer iets betekend in dat proces. Dat is niet alleen het gaat niet goed op de vloer. Ik hoorde een VVD'er vandaag zeggen het is de uitvoering. Nee, het gaat ook over wat heb jij gedaan en hoe ga je voorkomen dat je die stappen nu weer gaat maken in de toekomst. En als je daar niet op reflecteert, je kan niet veranderen wat je niet erkent en wat je niet hebt onderzocht. Je vertelde net al, je hebt zelf onderzoek gedaan. Wat was wat jou betreft het belangrijkste wat daaruit naar voren is gekomen? Ja, het meest relevant is dat de kinderen die ik heb gesproken, die in zo'n gesloten voorziening zijn geplaatst, eigenlijk getraumatiseerder eruit kwamen dan ze binnenkwamen. Dus dit zijn al jongeren die hebben al heel veel worstelingen. Die hebben moeilijkheden met zichzelf. Die willen, ja, vaak ook zelf al niet meer leven. En bovenop al die problemen die ze al hebben, komt een extra trauma die, ja, voor sommige jongeren, ik heb afgelopen week echt 5 ouders in mijn inbox gehad die een kind zijn verloren. Ja, dat zijn verschrikkelijke verhalen. Jason, heb je wel het idee, ondanks jouw ervaring van vandaag, dat er wel al wat, ja, in gang is gezet door alle aandacht voor de problemen in de gesloten jeugdzorg? Ja, de staatssecretaris die framede het alsof dat wel zo was. Er is nu bijvoorbeeld een opnamestop op de afdeling die ik heb onderzocht. Maar ik denk niet dat we iets nieuws hebben gezien hiermee. Ik denk dat we hier hetzelfde patroon zien dat we eigenlijk al heel lang kennen. Op het moment dat er media-aandacht is, wordt er gehandeld naar de media-aandacht. Dus als er geen media-aandacht is, wordt er niet gehandeld. Dat is niet opeens nieuw of zo. Er was gewoon veel aandacht. Ja. En dan wordt er dinsdag besloten, hè, of er een korte parlementaire enquête komt. Ja. Ja. Jij volgt dat natuurlijk. Dank je wel voor dit gesprek, Jason Boekwandas. En dit was Nieuws & Co. Straks, dit is de dag. Thijs van der Brink, goedenavond. Dag Dielke, jullie hadden het er net ook over. Panden van Joodse burgers die worden beklad. Intimidatie van de bewoners ervan. Het kabinet gaat volgens premier Rutte alles doen om antisemitisme te bestrijden. Maar wat kan je precies doen? Gaan we het over hebben in Dit is de Dag. Dat is zometeen. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws. Die krijgt u van Jan van der Putten. Ik wens u een heel fijne avond. NPO Radio 1. Voormalig cryptobaas Sam Bankman-Fried moet 25 jaar de cel in voor fraude, samenzwering en witwassen. Bankman-Fried fraudeerde op grote schaal met tegoeden van klanten die geld staken in crypto's bij zijn FTX-beurs. Ongehoord Nederland haalt uit naar de NPO, de publieke omroep. Die ziet af van twee strafmaatregelen tegen de organisatie van Arnold Karskens. Nu duidelijk is dat die binnen het bestel blijft. Karskens spreekt van een onterechte aanval die Ongehoord Nederland heeft opgezadeld met hoge juridische kosten. De Britse koning Charles heeft tijdens een kerkdienst via een audioboodschap de aanwezigen toegesproken. Hij zei het jammer te vinden dat hij niet aanwezig kon zijn vanwege zijn ziekte. Koningin Camilla verving Charles voor het eerst bij een officiële gelegenheid. En de tropische storm heeft op Madagaskar aan zeker 12 mensen het leven gekost. Aan de noordkant van het eiland veroorzaakte een regen en een harde wind veel schade. Huizen en wegen staan onder water. De hulpverlening op Madagaskar verloopt moeizaam. Het weer vanavond vrijwel overal droog. Vannacht in het zuidoosten regen. Morgen in de ochtend wat regen. In de middag bijna overal droog. Vrij veel wind. En morgen wordt het 12 tot 14 graden. En voor het verkeer naar de ANWB, Helene de Geest. De meeste files worden heel snel korter. Nog wel veel vertraging is er op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Staat daar nog een half uur in de file. Drie kwartier tijdverlies zelfs op de A12 nog, van Arnhem naar Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwerbrug. Op de A27 Utrecht-Breda bij Werkendam is de vertraging nog een kwartier.